بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ہم مرکب اضافی کے قواعد پڑھیں گے۔ حدیقت و ترکیب کتاب چل رہی ہے، مرکب اضافی کے قواعد، سبق نمبر 5۔ نمبر 1، دو اسم ہوں، پہلا اسم نکرہ ہو جبکہ دوسرا معرف باللام ہو، تو یہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، بشرطیہ کہ پہلا اسم کسی کا نام یا اسم اشارہ یا اسم ضمیر نہ ہو۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، دو اسم ہوں، پہلا اسم نکرہ ہو جبکہ دوسرا معرف باللام ہو، یعنی کہ معرفہ ہو ایک طرح سے، تو یہ عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، بشرطیہ کہ جو پہلا ہوتا ہے اسم وہ کسی کا نام یا اسم اشارہ یا اسم ضمیر نہ ہو۔ کیونکہ ہم نے پہلا بولا ہے نکرہ ہونا چاہیے، تو وہ نکرہ ہو اور وہ جو ہے کسی کا نام نہ ہو، اسم اشارہ یا اسم ضمیر نہ ہو۔ اس کی مثال ہے رب العالمین، اب رب جو ہے وہ اسم نکرہ ہے اور العالمین جو ہے معرف باللام، الف لام آنے کی وجہ سے معرفہ ہو گیا، تو نکرہ اور معرفہ مل کر مضاف مضاف الیہ بن گئے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ جب بھی اسم کے بعد ضمیر آ جائے، یہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں، اسم کے بعد ضمیر آ جائے تو مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ مثال ہے اس کی اعلیٰ حرف جار ہے، ابصار اسم ہے اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، تو ہم نے بولا تھا اسم کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، ابصار ہم جو ہے مضاف مضاف الیہ بن رہے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے تین اسم ہوں، پہلے دو اسم نکرہ ہوں، تیسری جگہ الف لام آ جائے، یا چار اسم ہوں اور پہلے تین اسم نکرہ ہوں، چوتھے اسم پر الف لام آ جائے، یا پانچ اسم ہوں، پہلے چار اسم نکرہ ہوں، پانچویں پر الف لام آ جائے، تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ یعنی کہ شروع کے جو ہیں وہ نکرہ ہوں اور آخری والا جو ہے وہ معرف باللام و الف لام ہو اس کے اوپر، تو یعنی الف لام ہونے کی وجہ سے وہ معرفہ ہو، تو یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب اس کی بنے گی۔ تین اسموں کی مثال جیسے میم ورقتی جنت النعیم، اب ورقتی اور جنتی یہ دونوں نکرہ ہیں اور ان نعیم جو ہے یہ الف لام اس کے اوپر آ رہا ہے، معرفہ ہو رہا ہے۔ چار اسموں کی مثال جیسے معرفتو مقداری رأس المالی، اب معرفتو مقداری اور رأس یہ تینوں جو ہے نکرہ بن رہے ہیں اور المالی یہ معرفہ الف لام آ رہا ہے اس کے شروع میں۔ پانچ اسموں کی مثال ہے بابو متابعتی اصحابی رسول اللہ، اب بابو متابعتی اصحابی اور رسول، یہ تین چاروں جو ہیں نکرہ ہیں اور اللہ اس میں جلالت معرفہ ہے الف لام کے دخول کی وجہ سے، تو یہ تھی مثال تیسری مضاف مضاف الیہ کی۔ چوتھی ہے تین اسم ہوں، پہلے دو اسم نکرہ ہوں، تیسری جگہ ضمیر آ جائے، یا چار اسم ہوں، پہلے تین اسم نکرہ ہوں، چوتھی جگہ ضمیر آ جائے، یا پانچ اسم ہوں، پہلے چار اسم نکرہ ہوں، پانچویں جگہ ضمیر آ جائے، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اب ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ مضاف مضاف الیہ کہاں کہاں بنتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی نکرہ ہے، پہلا نکرہ ہے اور دوسرا جو ہے اسم ہو وہ معرف باللام ہو، الف لام شروع میں آ رہا ہو، اور جو اس میں یہ بھی ہم نے خیال کرنا ہوگا تو جو نکرہ ہوگا وہ پہلا جو ہے وہ کسی کا نام نہیں ہو، اس میں اشارہ نہیں ہو، ضمیر نہ ہو، تو یہ مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ پھر دوسرا ہم نے دیکھا کہ بھائی اسم کے بعد ضمیر آ رہی ہے تو وہ بھی مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اس کے بعد تین نکرہ ہوں شروع میں، تین اسم نکرہ ہوں اور جو چوتھا ہو وہ الف لام والا ہو، یا دو اسم نکرہ کے ہوں اور تیسرا جو ہے وہ الف لام والا ہو، تو بھی یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنیں گے۔ پھر یہ چوتھی بات آ رہی ہے کہ تین اسم ہوں، پہلے دو اسم نکرہ ہوں اور تیسری جگہ ضمیر آ جائے، یا چار اسم ہوں، پہلے تین اسم نکرہ ہوں اور چوتھی جگہ ضمیر آ جائے، یا پانچ اسم ہوں، پہلے چار اسم نکرہ ہوں، پانچویں جگہ ضمیر آ جائے، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اچھا، مضاف مضاف الیہ کا جو ہے اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ تین اسموں کی مثال جیسے ببعد ذنوبہم، اب دو اسم آ گئے اور تیسرا اسم جو آ رہا ہے وہ ضمیر آ رہی ہے، تو یہ بھی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنے گی اس کی۔ چار اسموں کی مثال جیسے بعد آیات ربک، اب بعد آیات اور رب جو ہے یہ تین جو ہے اسم یہ نکرہ آ رہے ہیں اور کاف جو ہے اس میں ضمیر آ رہا ہے، تو یہی تھی مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنے گی اس کی۔ پانچ اسموں کی مثال جیسے جمیع مدتی انقطاعی رؤیتی، اب رؤیتی یا ضمیر آ رہی ہے آخری میں، اور جمیع مدتی انقطاعی اور رؤیا یہ چاروں جو ہے اس میں نکرہ آ رہے ہیں اور آخر میں یا ضمیر متکلم کی یہ اسموں یہ معرفہ بھی ہے اور یہ جو ہے آخر میں آ رہی ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنے گی۔ پانچواں قاعدہ کیا ہے، اس میں اشارہ سے پہلے کوئی اسم نکرہ یا دو اسم نکرہ یا تین اسم نکرہ آ جائیں، یعنی اس میں اشارہ سے پہلے، اس میں اشارہ ہو اس سے پہلے اگر اس میں نکرہ بھلے وہ ایک ہو دو ہو یا تین ہو آ جائیں، تو یہ بھی عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. ایک اسم کی مثال سے اللہم ربا. اب اللہم ربا جو ہے اللہ اسم جلالت وہ بھی اسم ہے اور رب وہ بھی اسم ہے. اب اس میں نکرہ کی قید لگائی ہے کیوں اس میں اشارہ سے قبل جو رب آ رہا ہے یہ نکرہ ہے, تو اس کے بعد اس میں اشارہ حاد ہے دعوت تامتی, تو یہ مضاف مضافلے بن رہے ہیں. دو اسموں کی مثال جیسے تزعین و دیباجتی ہادہ. اب تزعین و دیباجتی دونوں اس میں نکرہ ہیں اور ہادہ اس میں اشارہ ہے, اس کے بعد الکتاب ہی ہے, تو یہ مضاف مضافلے کی ترکیب بنے گی. تین اسموں کی مثال ہے بیان و اعتباری صفتی ذالک الجزئی. اب یہاں پہ ذالک اس میں اشارہ آ رہا ہے, بیان و اعتباری صفتی یہ تین اس میں نکرہ آ رہے ہیں, اس کے بعد اس میں اشارہ آ رہا ہے, تو یہ مضاف مضافلے کی ترکیب بنے گی. قاعدہ کیا تھا, اس میں اشارہ سے پہلے کوئی ایک اس میں نکرہ یا دو اس میں نکرہ یا تین اس میں نکرہ آ جائیں تو یہ بھی عام طور پر مضاف مضافلے بنتے ہیں. چھٹا قاعدہ ہے, اس میں موصول سے پہلے کوئی ایک یا دو اس میں نکرہ آ جائیں تو یہ بھی مضاف مضافلے بنتے ہیں. ایک اسم کی مثال جیسے سبحانہ. اب یہ اس میں نکرہ آ رہا ہے اور اس کے بعد اس میں موصول آ رہا ہے تو یہ بھی مضاف مضافلے کی ترکیب بنے گی. دو اسموں کی مثال جیسے مثلو ایام الذین. اب مثلو اور ایامی دونوں اس میں نکرہ ہیں اور اس کے بعد الذین آ گیا تو نکرہ کے بعد جو ہے یہ اس میں موصول آ رہا ہے. اس میں موصول ویسے معرفہ میں ہی آتا ہے, معرفہ کی اقسام میں سے, تو یہ ادھر بھی جو ہے مضاف مضافلے بنے گا. نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے تو یہ آسان سی یعنی ذہن نشین کر لیں, نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو مضاف مضافلے بن رہے. اس کے بعد ساتواں ہے علم یعنی نام. نام سے پہلے بغیر الف لام کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں. اب جو رب موسیٰ و ہارون. اب موسیٰ جو ہے وہ نام ہے, رب جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے, وہ ہارون اور ہارون بھی نام ہے تو یہ مضاف مضافلے کی ترکیب بنے گی. دو اسموں کی مثال جیسے خلف رسول اللہ تو یہ اس میں نکرہ ہے, دو اس میں نکرہ آ رہے ہیں اور اس کے بعد الف اس میں جاد اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے, الف لام آ رہا ہے شروع میں اس کے. تین اسموں کی مثال جیسے ہے بابو قیام شہری رمضان. اب رمضان نام ہے, علم ہے اور بابو قیام شہر یہ نکرہ ہیں تو یہ مضاف مضافلے کی ترکیب بنے گی. اس کے بعد ہے آٹھواں قاعدہ ہے ما اور من سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں. جزاء من یفعل ذلک. دوبارہ قاعدہ سماعت فرمائیں, ما اور من سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے, یعنی ما اور من سے پہلے جو اسم آ رہا ہو وہ اس کے اوپر کوئی الف لام نہیں ہو یعنی معرفہ وہ نہ ہو تو یہ بھی آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں. اس کی مثال ہے جیسے جزاء من یفعل ذلک. اب میں نہیں بلکہ ما اور من سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں. جیسے جزاء من یفعل ذلک. اب جزاء نکرہ بن رہا ہے, اس کے اوپر کوئی الف لام نہیں آ رہا اور من جو ہے اس سے اس کے بعد ہے تو یہ مضاف مضافلے کی ترکیب بنے گی. اس کے بعد نواں ہے عدد سے پہلے ایک یا دو اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں. عدد سے پہلے ایک یا دو اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو یہ بھی آپس میں مضاف مضافلے بنتے ہیں. اب اس کی مثال ہے فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا. اب عدد سے پہلے, اب عدد ہے سِتِّينَ, اس سے پہلے جو ہے ایک اسم آ رہا ہے اِطْعَامُ تو اب اِطْعَامُ سِتِّينَ یہ مضاف مضافلے کی ترکیب بنے گی اور اِطْعَامُ کے اوپر دیکھا الف لام بھی نہیں ہے. تو دوسرا ہے دوسری مثال ہے عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ. اب مِئَةِ سَنَةٍ جو ہے یہ ایک عدد ہے, ایک ڈیجٹ ہے تو اس سے پہلے جو آ رہا ہے دو اسم آ رہے ہیں, رأسی آ رہا ہے کلی آ رہا ہے تو یہ دونوں مضاف بنیں گے. مِئَةِ سَنَةٍ مضافلے سنتن جو ہے مِئَةِ سو کہتے ہیں, سو کو کہتے ہیں سو کے عدد کو تو یہ مِئَةِ مضاف مضافلے کی ان کی ترکیب بنے گی. کہ قاعدہ کیا تھا کہ عدد سے پہلے ایک یا دو اسم بغیر الف لام کے, اب عدد آ رہا ہے اس سے پہلے جو اسم آ رہے ہیں وہ الف لام والے نہیں ہیں تو یہ مضاف مضافلے کی آسان سی ترکیب ہے. اس کے بعد دسواں قاعدہ جو ہے وہ ہے تین سے دس تک، اور اسی طرح مئات اور الف کا عدد جو ہے اپنے ما بعد اسم کی طرف مضاف ہوگا، جیسے سبعتو ایامن، اب سبعتو جو ہے یہ تین سے دس کے اندر ہے، تو یہ سبعتو ایامن، اب سبعتو تین سے دس تک، اور اسی طرح مئات اور الف کا عدد اپنے ما بعد، اب یہ اپنے بعد والے اسم کی طرف مضاف ہوگا، یعنی ایامن مضاف الیہ بنے گا اور یہ سبعتو جو ہے یہ مضاف بنے گا. اس کے بعد مئتو سنتن، اب مئتو جو ہے یہ بھی عدد ہے، اور یہ جسے ہم نے بولا تین سے دس تک، اور اسی طرح مئتو سے الف تک، مئتو اور الف کا عدد جو ہے یہ تین سے دس تک، یعنی کہ سات عدد جو ہو جائیں گے، ثلاثۃن اربعۃن خمسۃن ستۃن سبعۃن ثمانیۃن تسعۃن عشرۃن، اب یہ شروع میں آئیں گے اور اس کے بعد والا جو ہے مضاف الیہ ہوگا. مئت اور الف آ جائے شروع میں، عدد کے بعد والا جو مضاف الیہ ہوگا، عدد کے بعد والا مضاف الیہ. دوبارہ قاعدہ سماعت فرمائیں، تین سے دس تک، اور اسی طرح مئت اور الف کا عدد جو ہے اپنے ما بعد اسم کی طرف مضاف ہوگا. گیارہواں قاعدہ ہے، اس کی مثال دیکھ لیں. اس کی مثال ہے سبعتو ایامن، مئتو سنتن، الفو سنتن. گیارہواں ہے قصور، یعنی کسی عدد کا ایک یا کئی اجزاء اگر بغیر الف لام کے ہو تو اکثر مضاف ہوتے ہیں. قصور یہ ہیں نصف، ثلث، ربع، خمس، یعنی کہ حصے جو پارٹیشن کرتے ہیں کسی چیز کے، حصے دو حصے، تین حصے، چار حصے، آدھا حصہ. تو اب یہ اگر آ جائیں قصور، یعنی کسی عدد کا ایک یا کئی جز اگر بغیر الف لام کے ہو تو اکثر مضاف ہوتے ہیں، یعنی کہ مضاف ہوں گے. اب مضاف یہ بنیں گے تو اس کا جو ما بعد ہوگا اس کے بعد والا جو ہے وہ مضاف الیہ بنے گا. نصف النہاری، جیسے مثال ہے نصف النہاری، ثلث اللیل. تو پتہ چلا قصور جو ہیں، یعنی کسی عدد کا ایک یا کئی جز جو ہیں اگر یہ بغیر الف لام کے ہوں تو اکثر مضاف ہوتے ہیں، قصور ہی ہیں. اچھا، اس کے بعد بارہواں قاعدہ ہے حرف بول، حرف بول کر حرف کا لفظ مراد دیا جائے اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. حرف بول کر حرف کا لفظ مراد لیا جائے اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال اس کی خبرو انا، خبرو انی غالباً یہ. اس کے بعد تیرہواں قاعدہ ہے اس کا، جہاں فعل یا جملہ بول کر، جہاں فعل یا جملہ بول کر اس سے مراد فعل یا جملے کا لفظ ہی لیا جائے نہ کہ معنی، اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. قاعدہ ہے جہاں فعل یا جملہ بول کر اس سے مراد فعل یا جملے کا لفظ ہی لیا جائے نہ کہ معنی، اور اس سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو وہ بھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال ہے من بابی علم تو. چودھواں جو قاعدہ ہے وہ ہے لفظ کل سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتا ہے. لفظ کل سے پہلے بغیر الف لام کے کوئی اسم آ جائے تو یہ بھی عام طور پر مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. مثال ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیئن. پندرہواں قاعدہ ہے بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں، جیسے کلو، بعدو، قبلو، ما، بینا، قدام، خلف، فوق، تحت، دونا، نحو، مثلو، غیر، اولو، ذو. دوبارہ سماعت فرمائیں، بعض الفاظ ہیں جو ہمیشہ مضاف بنتے ہیں. اب یہ ہمیشہ مضاف ہوں گے تو اس کے بعد والا جو ہے مجرور ہوگا، مضاف الیہ بن رہا ہوگا. کلو، کل، بعد، قبل، ما، بینا، قدام، خلف، فوق، تحت، دونا، نحو، مثل، غیر، اولو، ذو. مثال کلو نفسن، اب یہ کلو ہے، یہ حرف جار میں سے نہیں ہے. اب یہ کلو جو ہے حرف جار میں سے نہیں ہے، پھر بھی نفسن جو ہے وہ مجرور ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو حروف ہیں کلو، بعدو، قبلو، ما، بینا، قدام، خلف، فوق، تحت، دونا، نحو، مثلا، غیر، اولو، ذو، یہ ہمیشہ کیا ہے؟ مضاف بنتے ہیں. اب نفسن مضاف الیہ بنے گا تو یہ جار مجرور ہو گیا. کلو نفسن ذائقۃ الموت. اس کے بعد سولہواں قاعدہ ہے نحو، مثل، غیر معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود نکرہ رہتے ہیں. نحو، مثل، غیر جو ہے یہ معرفہ کی طرف مضاف ہونے کے باوجود نکرہ رہتے ہیں. اس کی مثال ہے غیر ذالک. سترواں ہے ابنن یا ابنتن، علمین دونوں ناموں کے درمیان میں واقع ہو تو ما قبل کے لیے صفت بنتے ہیں اور ما بعد کی طرف مضاف ہوتے ہیں، ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف بنتے ہیں، مثال اس کی قال عیسیٰ بن مریمہ، قال عیسیٰ بن مریمہ، ابنن یا ابنتن دونوں دو ناموں کے درمیان میں واقع ہوں تو ما قبل کے لیے صفت بنتے ہیں اور ما بعد کی طرف مضاف مضاف لے اور مضاف بنتے ہیں، جیسے قال عیسیٰ بن مریمہ، اب عیسیٰ جو ہے یہ ایک نام ہے، مریم دوسرا نام ہے، اب ابن جو ہے یہ دو اسموں کے درمیان، دو ناموں کے درمیان آ گئے ہیں، تو قاعدہ کیا لگے، جب ابن یا ابنتن دو اسموں کے درمیان آ جائے گا تو ما قبل یعنی عیسیٰ، ابن عیسیٰ کے لیے صفت بنے گا اور ما بعد کی طرف مضاف بنے گا، اب ابن مریم کے لیے مضاف بنا، تو یہ تھے ہمارے 17 قاعدے مضاف مضاف الیہ کے۔ اب ہم مرکب اضافی کے متعلق کچھ تھوڑا بہت اور مزید سن لیتے ہیں۔ اب ایک ہے رب العالمین، اب رب العالمین کی ترکیب میں رب العالمین مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، کیونکہ رب جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے اور یہ کسی کوئی علم بھی نہیں ہے، اور العالمین جو ہے یہ الف لام آ رہا ہے اس کے شروع میں، معرفہ بن رہا ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بنے گی۔ اب ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیونکہ اس مثال پر مرکب اضافی کا قاعدہ نمبر ایک جاری ہو رہا ہے، کیسے کہ دو اسم ایک ساتھ آ جائیں، پہلا نکرہ اور دوسرا معرف باللام ہو تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں۔ اب ایک مثال ہے دیارکم، اب دیارکم ترکیب کی کیسے ہوگی، دیارکم مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے، اب کوئی ہم نے تو بول دیا مضاف مضاف الیہ، اب اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس مثال پر مرکب اضافی کا قاعدہ نمبر دو جو ہے نا جاری ہو رہا ہے، کیسے کہ جب بھی اسم کے بعد ضمیر آ جائے تو وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں، اسم کے بعد ضمیر آ رہی ہے، اسم ہے دیار اور کم جو ہے ضمیر آ رہی ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے۔